w piłkarskiej ekstraklasie. Lech Poznań podejmie u siebie Legię Warszawa. Za pół godziny poznamy nowe dane na temat przebiegu pandemii koronawirusa w Polsce. Trzeci szczyt fali zachorowań nieznacznie słabnie. Wczoraj potwierdzono prawie 25 tysięcy zakażeń i niemal 750 zgonów. Ekspert dr Michał Sutkowski z warszawskich lekarzy rodzinnych ocenia, że do końca kwietnia sytuacja w systemie ochrony zdrowia będzie trudna. Mam wrażenie, i to nie jest tylko wrażenie obywatelskie, ale to jest wrażenie przede wszystkim medyczne, na podstawie tego, co widzę i słyszę, że większość tych zakażeń, czy najgorsze, jest chyba za nami, w sensie dodatkowych zakażeń. Natomiast jeśli chodzi o ochronę zdrowia, to istnieje pewnego rodzaju poślizg 2-3 tygodniowy i w ochronie zdrowia do końca kwietnia jeszcze bardzo dużo złego przed nami. Niemniej kibicujmy, żeby to był rzeczywisty trend i żeby to taka tendencja się utrzymywała. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwie śląskim, prawie 3700 przypadków, a najmniej w województwie podlaskim, nieco ponad 500. Policja podała, że zatrzymała wczoraj w Warszawie 11 osób protestujących w okolicach Placu Piłsudskiego. Wszystkie są już na wolności. Przed uroczystościami związanymi z 11. rocznicą katastrofy smoleńskiej w Ogrodzie Saskim pojawiła się grupa osób z flagami strajku przedsiębiorców. Uczestnicy pikiety odpalali race, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak. Wśród zatrzymanych były osoby naruszające nietykalność cielesną policjantów. Ponadto jedna z osób była poszukiwana z odbycia kary pozbawienia wolności. Wśród zatrzymanych jest także osoba posiadająca narkotyki. Po wykonaniu wszystkich czynności osoby zostały zwolnione. Wczoraj łącznie wylegitymowano 295 osób. Nałożono także 19 mandatów karnych. Ponadto do sanepidu trafi ponad 100 informacji o naruszeniu obowiązujących obostrzeń. Wśród zatrzymanych wczoraj osób był kandydat w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich Paweł Tanajno. Za pół godziny papież odprawi uroczystą mszę w kościele nieopodal placu świętego Piotra. Przypadającą dziś niedzielę Miłosierdzia Bożego wprowadził 21 lat temu Jan Paweł II w związku z objawieniami świętej Faustyny Kowalskiej. O czym z Rzymu Piotr Kowalczuk. O dzisiejszej uroczystości papież Franciszek mówił, zwracając się do Polaków podczas środowej audiencji generalnej. Ustanawiając je, święty Jan Paweł II przypomniał, że liturgia tej niedzieli wytycza szlak miłosierdzia, odbudowuje więź z Bogiem i tworzy między ludźmi nowe relacje braterskiej solidarności. W kościele Santo Spirito znajdują się relikwie świętej Faustyny, którą beatyfikował i kanonizował Jan Paweł II. Rektorem kościoła jest pochodzący z archidiecezji katowickiej ksiądz prałat Józef Bart. W mszy z powodu ograniczeń sanitarnych weźmie udział zaledwie 80 osób. Wśród nich grupa więźniów, uchodźcy i wolontariusze. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Przed nami klasyk piłkarskiej ekstraklasy. Lech Poznań podejmie Legię Warszawa w meczu 24. kolejki. Zespół ze stolicy przewodzi w tabeli z dorobkiem 51 punktów. Kolejorz zawodzi w ostatnim czasie i zajmuje 11. miejsce. Przed tym spotkaniem doszło do zmiany na ławce trenerskiej gospodarzy. Zwolniony został Dariusz Żuraw, a jego miejsce zajął Maciej Skorża, który przejmie zespół w poniedziałek. Tymczasowo Lecha poprowadzi Janusz Góra, dotychczasowy asystent poprzedniego szkoleniowca. Mecz z Legią jest wielkim wydarzeniem, nie tylko dla mnie, ale też i dla klubu. Natomiast jeżeli chodzi o moją osobę, to na pewno jest to duże wyzwanie i jest to mecz, w którym po prostu trzeba robić swoje i przygotować zespół, żeby jak najlepiej zagrał. A początek o 17.30 i ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Bardzo dużo słońca nad Polską, chmurzyć się będzie jedynie na północy i tam może miejscami popadać deszcz. Ciepło od 16 do 19 stopni. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Trójka. Program trzeci. Czekam trzeci dzień. Patrzę na drzwi. Czy przyjdzie ktoś od ciebie? Czy przyjdziesz ty? Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień? Gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię. Tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię. Tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię. Tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię. Tak bardzo, że dzień. Patrzę na drzwi. Czy przyjdzie ktoś od ciebie? Czy przyjdziesz ty? Czy wiesz, że gdy odjeżdżam, umieram 9 razy? Umieram patrząc w okno na korytarzu. Tak bardzo, bardzo kocham cię. Tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię. Tak bardzo potrzebuję. Brawa, brawa, piękny utwór Moniki Brodki, a właściwie zespołu Kult, tylko wykonany przez Monikę Brodkę podczas koncertu z okazji 50-lecia naszego radia. Niedziela wydaje mi się, że jest takim idealnym momentem, żeby podsumować to, co działo się w ciągu ostatnich 7 dni. No więc podsumujmy to, co wydarzyło się od poniedziałku. Na początek niestety smutna wiadomość, bo to właśnie w poniedziałek dotarła do nas informacja o śmierci legendy polskiej piosenki, czyli Krzysztofa Krawczyka. To był absolutny fenomen, jeśli chodzi o wokalistykę, dlatego że miał fanów wśród starszych osób, ale też grono osób młodych go uwielbiało, a widać to było między innymi podczas juwenialiowego koncertu w Poznaniu. Krzysztof Krawczyk pobił absolutny rekord, gromadząc największą publiczność pod sceną. Pan Krzysztof doczekał się również wielu przeróbek swoich utworów. No i dziś na naszej antenie pojawią się dwa z nich. Na początek polski raper Borikson, który wykorzystał nie tylko sample, ale też część tekstu z utworu Krawczyka Mój Przyjacielu. A później przeniesiemy się za granicę. Będzie utwór Bernera i Be Real z Cypress Hill. Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Mój stary kumplu, byłeś dla mnie jak brat. Pamiętam czasy, gdy nie znałem smaku whisky. Nie znałeś smaku whisky tak jak ja. Czy to ten hajs nas podzielił, ciężko stwierdzić. Na pewno łączył nas hajsu brak. Sprzedaliśmy wszystkie butelki, to nie potyskim, żeby napełnić tę kolejną, kolejny raz. Nie mieliśmy nic prócz kilku zdartych ciuchów i płyt i ruszaliśmy z party. Twoja gitara grała, z nią nie spał cały blok. To było nasze życie, dzień w dzień, rok w rok. Nie czuję sentymentów, powiem szczerze, wszystko przeleciało nam przez palce, może tak lepiej. Wszystko chyba przez plus, białe życie, które pokazuje nam, że tylko hajs liczy się. Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Mój stary kumplu, przypomnij sobie mnie. Nasze osiedla już nie są dla nas wszystkim. Nasze kobiety i dzieci już nie widują się. Mój przyjacielu, chciałbym jeszcze raz dotknąć z tobą gwiazd i pogadać o tym wszystkim. Mój stary kumplu, byłeś dla mnie tak jak brat. Byłeś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, chciałbym jeszcze raz dotknąć z tobą gwiazd i pogadać o tym wszystkim. Mój stary kumplu, byłeś dla mnie tak jak brat. Byłeś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, nie mam z tobą o czym gadać dziś. Gdy spotykamy się przypadkiem, musimy iść. Ukrywamy wciąż przed sobą sporo wad. Przekroczyliśmy metę, nie ma co wracać na start. Nie to, że ty czy ja, wiemy jedno jest pewne, wina jest niczyja. Już się nie spijam i dobijam jak na złość. I nie obchodzi mnie, czy jeszcze masz tam coś. Mój przyjacielu, zakończyło się to wszystko. Choć chciałem to naprawić kilka razy, już byłem blisko. Chyba lepiej, że jest tak jak teraz. Kiwając sobie na odległość, naciągany się masz. Ciągle to siedzi we mnie, robi w głowie meksyk. Ryje mnie na ostro, że aż piszę o tym teksty. Mój stary kumplu nieszczęsny. Ja do tej pory nie wiem, czy jest jakiś sens w tym. Mój przyjacielu, chciałbym jeszcze raz dotknąć z tobą gwiazd i pogadać o tym wszystkim. Mój stary kumplu, byłeś dla mnie tak jak brat. Byłeś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, chciałbym jeszcze raz dotknąć z tobą gwiazd i pogadać o tym wszystkim. Mój stary kumplu, byłeś dla mnie tak jak brat. Byłeś mi naprawdę bliski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm in the candy pink caddy with a candy rain fatty little thick bitch, yeah. She think my name daddy, never use the same maddy, switch up spots. They wouldn't let me in the door, I picked the locks. Game over, this a takeover. It's hard to stay sober, I'm blaze. Been paid, fuck minimum wage. With some smoke like this, I got them trimming for days. I'm out here in the bay, back and forth to LA. Place your order if you're ready to shop. The little heat sealed eight bags come in the box. Yeah, you gotta move me so now I'm running your spot. Got the whole world on lock, you're still running your block. Checkmate, we still get it for the best rate. Yeah, they waiting for my next play. The good shit hit the chest plate. Opened up a mail, another check came. Yeah, everything for an hour later. Now I hate about to catch an L. Neighbor crying about the smell. Told him go to hell. He ain't ran game. Hit you with the spell. Flowers burning, flowers sell. So exquisite, exhibit. Rolled the blood and hit it. Got the studio lit. It's nothing how we did it. We're so committed. They call it obsession. Fucking quit it. Just take a minute to inhale the bag and get it. Make a move, make a choice, make a good decision. You're at the counter, I'm watching you get tunnel vision. Insane glistening, listening to your instincts. Your brain shifting, it's green thumb, you know the link. You can find me here in Cali when I'm not on tour. Dropping many flavors, it's insane, you need more. Waiting for 200 pounds that I got on the road. I will put it on the plane, I'm not know why would it drove. Only nigga in the south smoking on west coast. Black 59 Impalas had it on those spokes. Still two blocks away and you can smell my smoke. Quick to drop the top and let the breeze bless my beard. Candy painted caddy in my favorite year. Baddies bitches in the city know that we just came to get it. Twisting up my Collins app, they get right back to business. Got a thick bitch in the city spilling belly on the titties. Now we rolling up the vibes and I started with the Phillies. Canary yellow minks like I'm Franklin Pistol Tenet. Cold motherfucker bust a net in 7 minutes. Got a condo on the beach, it might've hit me 7 million. I can never love a bitch, that's not the purpose of my feelings. Hold up, biggest. Roll up. Cookies. Yeah, everything candy. Same. Empire. Candy. A z tym utworem akurat wiąże się bardzo ciekawa historia, bo pan Berner i Burial wykorzystali sample tego utworu bez wiedzy pana Krzysztofa Krawczyka. A pan Krzysztof Krawczyk, kiedy się o tym dowiedział, to zamiast siąść do pisania pozwu sądowego, no to stwierdził, że bardzo się cieszy, że ktoś tam za granicą wykorzystał jego utwór. No i przy okazji też podziękował pani Edycie Bartosiewicz za wzięcie udziału właśnie w tym utworze. Z kolei w momencie, kiedy panowie Berner i Burial dowiedzieli się, że gdzieś tam w Polsce jest ten pan, który napisał ten utwór i wcale nie ma pretensji o to, że został on tak naprawdę nielegalnie wykorzystany, bardzo się ucieszyli, napisali też na swoim Instagramie pozdrowienia dla ziomka, którego samplowaliśmy i który powiedział, że cieszy się z tego, że ludzie w USA go słuchają. Każda inna osoba tutaj próbowałaby nas za to pozwać. Teraz czas na utwór kolejnego legendarnego artysty, z którym niestety w tym tygodniu się pożegnaliśmy. 9 kwietnia w piątek zmarł raper DMX, autor ogromnej ilości hitów. U nas w Trójce teraz No Sunshine. It's life shit. Yeah. Life shit is like, it's like, it's bump the fuck out, man. For real. See, to live is to suffer. But to survive, well, that's to find meaning in the suffering. Ayo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Ayo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Ayo, I'm slipping, I'm falling, I got to get up. Get back on my feet so I can tear shit up. Ayo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Ayo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up, hey yo, I'm slipping, I'm falling, I got to get up, get back on my feet so I can tear shit up. I've been through mad different phases, like mazes, to find my way. And now I know that happy days are not far away. If I'm strong enough, I'll live long enough to see my kids doing something more constructive with their time than biz. I know because I've been there. Now I'm in there. Sit back and look at what it took for me to get there. First came the bullshit, the drama with my mama. She got on some fly shit, so I split and said that I'ma be that seed that doesn't need much to succeed. Strapped with mad greed, a heart that doesn't bleed. I'm ready for the world, or at least I thought I was. Bagging niggas when I caught a buzz. I was thinking about how short I was. Going too fast, it wouldn't last, but yo, I couldn't tell. Group homes and institutions preparing my ass for jail. They put me in a situation forcing me to be a man when I was just learning to stand without a helping hand. Damn, was it my fault? Something I did to make a father leave his first kid at 7 doing my first bid. Back on the scene at 14 with a scheme to get more green than I'd ever seen in a dream. And by all means, I will be living high off the hog. And I never gave a fuck about much but my dog. That's the only motherfucker I'd head off in my last. Just another little nigga headed nowhere fast. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I got to get up. Get back on my feet so I can tear shit up. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I got to get up. Get back on my feet so I can tear shit up. That ain't the half. Shit gets worse as I get older. Actions become bolder. Heart got cold, chip on my shoulder that I dared a nigga to touch. Didn't need a click, cause I scared a nigga that much. One deep with the pitch, starting shit for kicks. Catching Vicks, throwing bricks, getting by, being slick. Used to get high, just to get by. Used to have to puff my L in the morning before I could fly. Ate something, couple of 40s made me hate something. After some coke, now I'm ready to take some. 3 years later, showing signs of stress. Didn't keep my hair cut, or give a fuck how I dress. I'm possessed by the darker side, living the cruddy life. Shit like this kept a nigga with a bloody knife. Wanna make records, but I'm fucking it up. I'm slipping, I'm falling, can't get up. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I got to get up. Get back on my feet so I can tear shit up. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, can't get up. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I got to get up. Get back on my feet so I can tear shit up. Wasn't long before I hit rock bottom. Niggas talking shit like, damn, look how that got him. Open like a window, no more endo. Look at a video, say to myself, that could have been yo. Ass on the TV, believe me, could be done. Something got to give, got to change, cause now I got a son. I got to do the right thing for shorty, and that means no more getting high, drinking 40. So I get back, looking tight, slick again. Fake niggas jump back on my dick again. Nothing but love for those that know how it feel. And much respect to all my niggas that kept it real. Kept a nigga strong, kept a nigga from doing wrong. Niggas know who they is, and this is your fucking song. And to my boo, who stuck with a nigga do? All the bullshit, you'll get yours, because it's due. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I got to get up. Get back on my feet so I can tear shit up. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I got to get up. Get back on my feet so I can tear shit up. I never planned to be a man, it just wasn't me. But now I'm searching for commitment and other arms. I

Trójka. Program trzeci. Proszę, jeszcze poznańska wokalistka nam się pojawiła, Rebecca Stars. No dobrze, wiemy już, że podobno zaczęliśmy w ciągu ostatniego roku więcej gotować, ale ci z Państwa, którzy tego nie zaczęli robić, to spokojnie, ten utwór Nie gotujemy The Dumplings też nie bez powodu się pojawił. Ja na przykład wręcz przeciwnie, przyznaję, nie robię nic, jeśli chodzi o gotowanie w domu. Ale za to interesuję się modą, proszę bardzo, i mam dla Państwa kolejne statystyki. Okazuje się, że w ciągu 2020 roku znacznie wzrosła sprzedaż dresów. I to one są teraz najbardziej modne, jeśli chodzi o casualowe rzeczy w naszych szafach. Dresy stały się tak popularne, no, że stały się też trendem modowym w 2021 roku. Styliści twierdzą, że czarny dres jest taką teraźniejszą małą czarną i to ten dres powinniśmy mieć w szafie na pewno, ale modny jest też beżowy dres. Z kolei dla tych, którzy są bardziej odważni, polecany jest dres w kolorze krwistej czerwieni. Natomiast ci, którzy są bardziej spokojni, mogą spokojnie wybrać sobie ubrania w stylu w stylu, w kolorze butelkowej zieleni. Do tego wszystkiego styliści dodają też, że dresy doskonale komponują się z wyrazistą biżuterią, czy też wysokimi obcasami. To akurat informacja dla pani. never give in, cause this time may be your time to win. To miss it could be crazy love. Sobie za okno i widzę dużo słońca. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo tegoroczna wiosna dała nam trochę popalić. Ta pogoda była szaleńcza. Podobnie jak utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy, czyli Crazy Love MJ Cole. Ta pogoda jest szalona. Na przykład w Japonii, nie wiem czy Państwo wiedzą, ale w tym tygodniu powinny zakwitnąć te znane wiśnie, a one zrobiły nam psikusa. No i zakwitły już 26 marca, przy okazji pobijając prawie rekord, jeśli chodzi o wczesne kwitnienie tego kwiata. Tak szybko ta roślina zakwitła tylko w 1409 roku. Oczywiście powodem tej anomalii jest m.in. globalne ocieplenie. My tu na Ziemi narzekamy często na tę pogodę, ale za to na Marsie tam to się dzieje. A wiemy o tym dzięki łazikowi marsjańskiemu, który po raz pierwszy w historii sprawdził, jak wygląda pogoda właśnie na tej planecie. No i okazuje się, że w nocy temperatura wynosi tam ponad minus 80 stopni Celsjusza. Natomiast w ciągu dnia, w najcieplejszym momencie, jest tam około 22 stopni. Ale oczywiście na minusie. No i to by się chyba zgadzało, tak sobie wczoraj pomyślałam, bo podobno mężczyźni są z Marsa, prawda? A to są zimne dranie? No, czasami są. No więc myślę, że to się wszystko zgadza. No dobrze, koniec tego gadania. Pora powoli kończyć nasze dzisiejsze leniwe przedpołudnie. Bardzo dziękuję Elżbiecie Malinowskiej za czuwanie i realizację tego programu. Justyna Grabasz jak zwykle była moim wydawcą. A przy okazji wspomnę też, że Justynę mogą Państwo usłyszeć już jutro, chwilę po 20 w audycji Czy Państwo już słyszeli? No a ja mam nadzieję, że my też się usłyszymy już w kolejną niedzielę, chwilę po godzinie 10. Jeżeli mają Państwo jakiś pomysł na to, o czym moglibyśmy sobie porozmawiać, to ja zachęcam do pisania maili, do mnie oczywiście. Mój adres to małgorzata.łukowska@polskieradio.pl. Może coś sobie wybierzemy i razem sobie porozmawiamy, a czemu nie?